¿saben dónde estás? Estás aquí. Contrabandits, contrabandides. Bona tarda. Ja sentiu aquesta veu sinuosa, no?, que se sent de fondo. Oh, i familiar. Que va, puja. Estàs posant. És un moment molt romàntic, Ernest. Sí? Un altre cop junts. I les zones arsianes entre nosaltres. Quants ningú mesos? Es pensava que podia passar, no ha passat. I he tornat per quedar-me, per compartir una vida amb tu, aquí a Contrabanda FM, l'Assemblea de Majares. Estic molt gelosa. Tu sempre. Bueno, ja veieu, estem aquí a l'Assemblea Majares, programa d'amor lliure en una ràdio lliure, dominical, para granujas, por y para granujas de Contrabanda FM, i com podeu intuir, por fin, i com ja us anava anunciant de fa setmanes, sí, con la alineación al completo. La família completa. Con la alineación titular. Va, preséntense, por orden alfabético. Entonces... Soc jo. Sí. Jo, bueno, jo no és... Ah, no, perquè jo sóc la Tetília. Ah. Jo sóc l'última. Llavors sóc jo, Eduardo Manos Tijeras, el hijo pródigo, el pequeño hermano que abandonó hace un año para casi no volver. Bastardo. Pero bueno, encara torno a estar aquí i amb ganes i molt content de tornar a estar aquí a l'Assemblea de Majares. I una mica trist perquè realment us hi vaig començar enviant cròniques i coses així, però després he estat una mica pajarón i m'he passat tot l'estiu de festa i no he donat senyals de vida, pràcticament. Podies haver dissimulat d'una altra forma, no? A què? Podies haver-ho dit d'una forma més sutil. Ah, sí, no, però per què negar-ho, és veritat. I és així, jo no te'n recordeu. No, sí. Sí, he fet una mica el treball per Portugal, però això donarà moltes històries que explicar aquí a l'Assemblea Majares. No només avui, sinó que a partir d'ara farem un especial que durarà tota la vida, cada setmana, con menos mal històries portugueses. No? Eh? Menos mal que nos queda Portugal. Menos mal que nos queda Portugal. Fantàstic. Bueno, segur que ha portat musiqueta i el seu bon sabor. Sí, algunes coses no masses avui encara, perquè ja has vist que hem arribat una miqueta escopatejats també. Però sí, tinc coses curioses. I ara mateix hi ha uns obstacles visuals que ens separen. Sí, però jo... Ara mateix la teva cara és un cartell, o sigui, sí. però és un cartell, és un no cartell fumar, que posa no canviar los cables ni los micros de sitio. Cosa se estropea que... el material i no sobra dinero para recuperarlo. Gracias, comissió tècnica. Cosa que ja et puc avançar que segueix sense canviar. No, la gent no, és tocona, aquesta ràdio, suposo. No, però jo des de... Pues, he viscut... I que sempre a l'Assemblea Majares bé tenim una part que sempre estem parlant de contrabandes, una miqueta endogàmics, però ens agrada i és la manera de fer participar l'oient d'aquesta vida col·lectiva en aquest ent radiofònic. Estarà en família, al final. I he de dir que estic molt content, perquè les notícies que rebo per la llista i el que heu anat fent aquest any crec que és digne del fet que jo no hagi estat. T'has hagut de marxar perquè ens espavilessin, eh? Que no em necessiteu. O sigui, que puc marxar un altre cop. Estàs trist. Eh? Estàs trist. No, no, que va, jo m'alegra un montón. Realment, però bueno. Bueno, continuamos las presentaciones. Pues, va, que aquí también hay moltes pues aquí al costat de l'Edu estic jo. Tú eres la TES, és la última. Ai, perdó. Bueno, va, seguimos pues orden de reloj. Ja el tenen molt vist, l'han estat escoltant tot l'estiu. No, però ahí... Solet, és verdad, és que hi ha moltes S avui. Bueno, va, presenta-se. No, presenta-se. Va, vale. Jo sóc la Tetília i de nou estic aquí, magullada, perquè vinc del Montsant. Tu vienes de beber whisky. Eh? No, ahir no vaig beure whisky, estic descansant i netejant el cos i vaig anar al Montsant a escalar una miqueta, que és un lloc que és poc conegut i per tant no hi ha molta gent, però és ben maco. És ben maco, Montsant. I bueno, he estat 2 mesos per allà a Escòcia i explicaré coses. També. He portat un vinilo molt maco. Un vinillo? Ah, jo pensava que bevia whisky ahir. Vinillo escocès. Vinillo. Ah, un vinilo. Vinillo. I musiqueta i algunes històries. I bueno, avui explicaré una part, el que em doni temps. Són els Simpsons, no? Ara és que hi pica. Ara és otra secció, tu també, no? Escòcia. Escòcia de mis amores. Escòcia escuece. Qué bonic. Escòcia escuece. Me quedo con esto. Vamos a convertir este programa en un programa de viajes, ¿no? Ah, vale. La situació és de res. Pues eso. I res, que tenim més gent que comença a parlar, per aquí, que ja es coneixem, però volem que es presentin. Som convidats, no? Primer bueno, nosaltres. Parece poco. Però esteu aquí per parlar, no? Espero, sí. Que ens deixeu parlar. No! Bueno, tenim dos invitats del Marcel, es presentaran ells mateixos, que ja sabeu que hem establert una col·laboració periòdica ja de cada dos mesos i que ens venen aquí, a part de portar la seva amable presència, a explicar què és el Marcel i a fer una versió radiofònica, no? Mm-hmm. I avui també demanarem. Demanem. Sí. Demaneu. Porque más, com era jo, és mejor pedir que robar. Por supuesto. Avui farem una secció sorpresa, amb vosaltres de protagonista, sorpresa, sorpresa, farem en directe, a veure, serà muy bonito. Però no, sorpresa no. Per mi també. Sí, però més per ells també. Però bueno, ja veureu. I bueno, però qui ha vingut avui del Massala? Perquè hi ha aquí també un equip. Avui tenim algú que fins ara no s'havia atrevit a posar-se davant dels micròfons. I jo no m'he presentat, soc la Eli, i vinc amb algú més que es presenti ell. Jo soy el Miguel, que hablo poco, así que... Ya le sacaremos la lengua, ¿no? Quiero intentar ser generoso. Muy bien, no te preocupes, que los majaras somos... Hay de todo tipo y pelaje. Bueno, yo creo que ya prácticamente la quinta sala pasa por aquí, ¿o no? Ens en falta una. No, sí, ens en falta una. ¿Com sí, se diu? La Maria. Falti. Pues, li posem bueno, una creu aquí, diem, no? Sí. Obligáis, la talls, la lleváis hasta aquí. No, ahir li vaig dir d'una manera. Vale, no vol, bueno. Ja caurà. Bueno, recordeu pues, que durant aquest curs hem estat fent aquesta col·laboració bimensual i que qui vulgui escoltar-la la pot anar escoltant el podcast Mahara. Tu l'escoltaves, el podcast Mahara, Edu? Sí, de tant en tant, escoltat. Molt bé, no? Sí. Fiel ahir a... Sí, a i m'agrada i el fet que tu vagis explicant una mica el que... Les petites narracions, sí, que hi ha... De què dius de el que passa cada setmana. Bueno, un cop el penges, t'ho corres i fas un petit text. Ja sé, és que no tinc, ja saps com m'avorreixo i no tinc molt més a fer i em dedico a això. Bueno. Pues bueno, qui no ho sàpiga, pues ho tornarem a dir, insistirem, que sabeu que teniu diverses oportunitats per escoltar aquest programa, a part de fer un directe diumenge de 7 a 9, que és escoltar la reposició dels dijous de 10 a 12, perquè ara en tenim una només, Edu. Què dius? Pensa, puta. Des que t'has ido tu, és que ja no nos respeten a los majares, aquí en contrabanda. Però hi ha el podcast vol dir que qualsevol persona amb una miqueta d'esforç, si realment té ganes d'escoltar-nos, ho pot fer tranquil·lament. I si té connexió a internet, important també. Sí, però la connexió si no la tens tu, la té el teu cosí. Exacte. Com que aquí tots som cosins, ja sabeu. Claro. No acabaré la frase, però bueno, aneu a majares.contrabanda.org i us podeu descarregar, o si no, a la secció podcast de contrabanda.org, on també podreu veure els podcasts, els altres programes que estan en aquest format a l'emissora. Bueno, comencem musiqueta i recordarem el telèfon, va, Edu, a veure si el tens rovellat, per qui vulgui participar. 9-3-3-7-7-3-6-6. Escolta't una cançó, que era per homenatjar a la mort d'aquest estiu i que no és Maggie McCain. Ah, el Xirinacs? Tampoc és el Xirinacs. Adivina qui pot ser. A veure, començarem amb això. Deixa'm que fiqui una cançó mentre preparo aquesta, vale? Que cabron. Et sembla? I perquè els Macan podríem parlar molt llargament, tot i que no ho farem per bon gust. Ha crescut el teu egocentrisme. Exacte. Dictadura Mahara. Bueno, això t'agradarà. Bueno, un grup que va estar tocant ahir, a les festes de salut, i està aquí Podoler. Mira, una moda. Plana ya nunca te las pones. Medias de racín. ver, nena, esto es tan exponer. Bueno, Puti Látex, Tecnopum des d'Albacete, van ser un dels protagonistes d'ahir d'aquest festival a Tranques i Barranques. Un festival que estava dins de les festes alternatives de la salut, barri del districte de Gràcia, Partida Norte, veí de Vallcarca, i que ha estat i està encara durant aquestes festes majors que acaben avui aquesta nit, on hi haurà diversos concertillos, toquen els Caco, per exemple, sí, toquen els Caco i en aquest escenari de les festes alternatives de la salut, bueno, ja veurem si em convences, a la Rambla Mercedes, allà davant del Parque Güell, entre el Parque Güell i la Casa de la Muntanya, que el divendres van fer una olimpiada popular molt graciosa entre gent de la Casa de la Muntanya i del Bloques Fantasma. Sí, podem dir que era una concepció de l'esport molt, molt àmplia. Hombre, un poquillo, eh? Bueno, disculpeu, veieu que estic també una mica rovellat, tio. Ja està. Bueno, pues us hagués agradat molt, eh, aquest concert. Va haver un parell més de grups, i això, com us deia, era el desert, era a Tranques i Barranques, festival o commemoració dels 10 anys de Logofòbia, que és aquesta distribuïdora itinerante que va radicar l'últim temps a Barcelona, a la Fera, i que abans havia estat a València i altres, pol·lorant per altres parts del llevant espanyol. Pues celebraran 10 anys, des d'aquí els felicitem, i sobretot fem un saludo a un logofòbico que malauradament no va poder estar aquí aquest fi de setmana, perquè ho estarà a partir de diumenge que ve, i esperem que ens vingui a visitar pues, algun diumenge aquí al Nacho, pues, de bé que amb aquesta cançó de Mira una moderna. I Látex, no? Sí, t'han agradat, eh? Sí, no l'he sentit, no tinc cascos, Ernest. No hi... Però bueno, ni els bafes oberts. Ens has vist movent el cap, no? Sí, no? A mi no. Vale, gràcies. Bueno, després... Tinc l'enyor aquest, tenyo saudades de por meus audífonos, pues ja, les minyes orelles. Ja t'ho gravarem. Fem una versió d'autosuficiència de paràlisis que t'hagués encantat, també. Sí? Ah, era això que he posat, llavors? No, aquesta era la versió al hit, en la mítica de Mira una moderna. Era molt graciós perquè, a més, estava ple de modernos, també. Però que no senten al·ludits, no? O no ens sentim al·ludits, no sé, jo ja no sé on que s'ha cometer-me. Però, bueno, i també molt graciós la gent que hi havia allà a les cases, colindants, ara amb la Mercedes, perquè, bueno, hi ha cases adossades al barri de la Salut, que déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. Hi havia una família que semblava els Macan, perquè eren ingleses, sí. I que salien ahí como escondiendo a los niños, que la verdad era... L'estampa era igualeta. Pues ara que s'ha casat el tema dels Macans... Has vist, que ben lligat. Que bé, com ens coordinem, tu. Doncs volia comentar pues, una coseta, que era això, la cançó aquesta que posaria, que era un petit homenatge, ja que tothom fa homenatge a la gent quan es mor i s'omplen la boca, del que he sigut... O sigui, a part de Lady Di, que era el desaniversari, perquè jo no és que hagi mirat molt la televisió aquest any, però hi ha aquestes coses que... Quan poc que la mires t'adones que dius quina ràbia que fan, com no fan més que repetir coses i fer tots el mateix. Llavors volia posar a l'Oso Lomillo en homenatge al Pavarotti. Oh, és veritat. Perquè segur que tu no has hecho nada con Pavarotti. No, aquí només hem parlat del Xirinex, ho sento. Només del Xirinex. I tampoc molt, eh? Però si va ser aquesta setmana, no? Tampoc aquell Pavarotti? Ja fa dos setmanes o tres, no? No, no, fa una setmana, no? El dissabte passat. Un parell de setmanes. No sé, jo estava, no vaig veure l'aeroport. Jo estava en plenes festes de les vendímies. I no tens noció del temps, no? Bueno, més o menys. Jo vaig veure a l'aeroport, o sigui, que havia, devia ser un dissabte, quan tornava d'Escòcia. Viste Pavarotti? Sí, per una foto, un diari. Ja, post-mortem, no? Sí. Pues va, pa Luciano, no? Sí, bueno, però també volia comentar això de los McCain, de la Madi, que clar, és molt curiós, com jo anant-me a Portugal, el caso más famoso, lo que haya movido todo el media este año, está en Portugal. Y son los turistas, como yo. I em feia molta curiositat. Però el curiós és això, pues, que diuen que en veritat és que la mató, perquè primer l'havien raptat. Tu saps d'algú? Tu saps d'algú? Aquí vam especular... No, no, no. De que qué casualidad... Qué casualidad que estando tú por el sur... Però bueno, no ho he sentit. Jo no fui, eso puedo garantirlo. Jo no fui. Vale, te creia. Jo l'Algarve casi no l'he pisado. També Escòcia es parlava molt d'això. Sí, certament, Ells eren escocesos o anglesos? Eren anglesos, però com se llamaven McCann, sí. Devien tenir raïces escoceses. Pues estava per tot sitio la foto, la niña. Ja, bueno, és un xou. A mi que em sobte és que realment és d'aquelles històries que mai s'arribarà a saber la veritat i ara d'aquí poc ja s'apagarà perquè ja passarà l'estiu i no es tornarà a parlar més. Unes niñas del Càcer, no? Es dirà de tot, no? O sigui, ara, la imatge que li quedarà a la penya és que ha sigut la mare. Ja. Ah, no el pare. Bueno, no sé. Sí, sempre la gent culpa algú, no? Perquè és divertit. Sí. Com a expert de la cultura portuguesa, et volia preguntar una cosa. Què? Però hi ha més nens portuguesos desapareguts ara mateix? Però, segur, no? Sí. Com a Espanya. Segur. Què tipus de preguntes aquí? Però és que, no, que, ja veràs. Doncs, la niña no era portuguesa. Clar, per això mismo, no? I no els hi fa ràbia als portuguesos que se hable tanto d'un caso, però a ese nivell, quan segurament hi ha centenars de més nois desapareguts. Els portuguesos, el portuguès estàndard, també es cotilla i també segueix la televisió. Llavors no s'ho arriba a plantejar, segueix la història i tal. El que els hi fa ràbia és que els anglesos acusaven la policia portuguesa d'incompetents. De cutre, no? Sí, totalment. Home, un poc cutre són, que se ve que les... Sí, sí. No, van agafar el cotxe, hi havia sangre i se la devuelven, no? Le devuelven el cotxe. Però bueno, no farem aquí un programa de sucesos, no? O sigui... No fa falta. No, ja està. Bueno, va, quina era aquesta cançó, Edu? A lo solo mío. A lo solo mío. Però és una versió, no, del Pavarotti. O sigui, no és una... Pues clar, la cançó és molt antiga, no? Sí, home, Estela, és un clàssic. Pavarotti és qui la puso en les orelles de tot el món. Pues venga, perquè era un artista amado per tots. Fabuloso. Hasta los talibanes querían a Pavarotti. Venga, este artista. I de qui és la versió? No sé, és no sé. D'uns. De Cicatriz. Cicatriz, sí. Seguramente. Vinga, Luciano, recordo que ens podeu trucar al 93-377-366, 93-317-766, o escriure'ns a Majara, assembleamajaras@gmail.com, porque Edu, otro cambio es que hemos cambiado de correo. Es verdad. Assemblea Majaras, tot junt. poguerrabalnet@gmail.com. Bueno, mejor no. Poguerrabalnet. No, pero bueno, es cuestión de cambiar. Está por la canción. No, no hay que justificarse, ¿no? Stato una lavannata. sé. Anem a Tarragona. Però bueno, estàvem sentint que... ¿Por qué? Porque yo no estoy. Ay, ¿qué quieres decir con eso? Porque igual... Oye, habla al micro porque aquí no te entiende nadie. Y vamos a comentar cosas internas. Es que yo me voy para Sevilla. Ah, ¿y qué quieres decirme? ¿Que me vaya contigo? No, bueno, sí, sí, pero mejor que hagas programa con el Ernest. Ah, claro, claro. Haremos programa. La semana que viene faremos programa y de pronto aniremos a la festa, pero no a Mercè. Si aniremos a las festas de Santa Tecla, a Tarragona. Bueno, ¿no estás en Sevilla? Bueno, vale. Por teléfono. Pues llamaré. Pues, però aquesta, sí, està comentant l'Ernest, que és una italiana que tu coneixes i tot, jo no sé com es diu. No, la noia aquesta, que té un nom bastant estrany, que és com... No sé, és un nom ahí molt contundent, amb una sonoritat molt forta. Pues l'hem ficat aquí algun cop. Té una Stronzo, veu... Vanessa Stronzo. No, però saps com l'actriu que es diu Cucinotta? Pues un nom similar, però no és la misma. Sí, la que sortia el dia a la bèstia i el Cartero i... Com era? I Pablo Neruda. Pues un nombre parecido. Cucinotta. I que sembla que tocarà a les festes de la Mercè. Però qui quiera informar-se, que escolti el Zibaldone, que està enterat de tots els cotillos de la comunitat italiana. Zibaldone, programa el divendres, non solo para italianos. I ahí s'enterarà. Ja me'n recordaré del nom, no et preocupis. Molt bé. Doncs que anem a entrar en matèria, no? Perquè m'heu dit que aquest programa cada vegada està més ordenat i ja no és tan caòtic com quan estava jo aquí al control. Bueno, sí, podríem dir-ho així. Més o menys, no? Sí, és un intent, com a mínim. Doncs bé, llavors continuem, obrim la secció Massala. Exacte, sí. Bueno, com ho hem dit abans, la gent de Massala ve cada dos mesos aquí a presentar el seu nou número. Uh-huh. I aquest diumenge pues, no podia ser més, pues, també vindran a presentar aquest número, que ja va per el... 37. Ja quasi, ja als 40, que és un número màgic. Estem a punt de fer 7 anys, eh? Ahir és anar a setembre, octubre. Perquè el Massala, quina periodicitat té? Això m'encanta. És bimestral. Bimestral. No és bimensual, és bimestral. Surt un cop cada dos mesos. I... Què? Anem al grano? Anem al grano. Jo crec que la gent ja, que escolta aquest programa, ja sap que Massala és un diari de Ciutat Vella, un periòdic de Ciutat Vella, que porteu ja aquests 7 anys, i que després explicarem també com poden col·laborar-hi, no? Sí, avui farem una petició especial. Fantàstic. I bueno, potser comentar... La foto de la portada. La foto de la portada. No pensava comentar la foto de la portada. Però a mi també m'ha sobrat. A més, té un punt una mica críptic que jo crec que és millor que la gent ho vegi i no sé si cal comentar massa coses. Bueno. Només direm que és a les Rambles i és un quiosco de les Rambles. Sí, i el subtítol... Bueno, de la foto. El títol de la foto és Ojos que no ven. Això ho podem explicar. Puntos suspensivos. Y podemos avisar que tiene un poco que ver con la masificación turística del barrio. A partir de ahí, quien encuentra el periódico, la foto habla bastante por sí misma, ¿no? I a més, bueno, després a dintre hi ha la columna del Mateo Reyo, que justament té aquest títol i que, de fet, la foto està una mica inspirada amb el contingut d'aquesta columna, no? Però això ja deixem que la gent s'ho llegeixi. Clar que sí. Eh? Així incentivem, molt bé. Així aquestes portades, eh? Sensacionalistes. Vinga. Si t'explico com la vam fer. Bueno, no, jo el primer que volia comentar és... Abans has parlat dels xirinacs, i aquest estiu hem tingut ahir una retaïla de necrològiques, i entre elles és una que surt reflectida al diari, que és la mort del Pepe Otal. I el Pepe Otal, bueno, jo no sé si vosaltres el coneixíeu, però era una persona... que tenia un taller a la Ciutat Vella, al carrer La Guàrdia, i era un taller de marionetes. Sí. I en aquest taller ell construïa les seves marionetes, donava tallers també de construcció, i cada tres mesos, més o menys, quan era el solstici o l'equinoxi, doncs celebraven unes festes poético-titellaires, en què doncs, anaven alternant actuacions de poesia i de titelles, juntament, organitzaven el Pepe Otal juntament amb el Joan Vinuesa, que és un poeta. I bé, aquest senyor es va morir així de cop i volta a l'illa de Sardenya, justament estava fent allà un espectacle. Ens va arribar la notícia de la seva mort i jo el que volia destacar és sobretot la rellevància d'aquesta pèrdua en el sentit en què a casa nostra les titelles no tenen un reconeixement, no? Així com pues, els actors i tal... pues tenen les seves institucions, les seves ajudes institucionals, el seu reconeixement públic i tal, pues sembla que els titelles és una art escènica de segona, no? I no té doncs, el ressò públic que li tocaria, no? I en aquest sentit, doncs, la mort de Pepe Otal és la pèrdua d'una persona que ha treballat perquè el món dels titelles evolucioni, vull dir, ha ajudat a molta gent que estava començant i forma part d'un conjunt de gent que està innovant i que està fent coses en el món dels titelles i que una mica això que feia el seu taller doncs vindria a suplir la falta que hi ha doncs, a nivell d'ajudes o de llocs on poder donar a conèixer aquesta art escènica, no? I de fet en la notícia també fem referència a una cosa que vam treure fa uns números, bueno, ja fa bastant, perquè hi ha un senyor que és el Carles Canyelles, que també fa titelles, que va fer una proposta per l'espai aquest que es diu Escènic, que està al final del Paral·lel. Mm-hmm. Bueno, estava lliure i quedava, bueno, es van presentar diversos projectes i aquest senyor va presentar aquest projecte per convertir l'espai en un lloc de pues de per on treballar tot el que és el teatre d'animació i el cinema d'animació, i aquest projecte finalment va ser concedit a l'ESGAE, no? I no amb ells, el qual diu bastant de les polítiques d'ajuda que té les institucions, no? Que precisament a l'ESGAE pues, no és que li faltin diners, no? Tots sabem de què viu l'ESGAE i el bé que viu i bueno, això com a exemple de, pues, de quin lloc ocupen, no? I en aquest sentit pues, la mort del Pepe Otal és una pèrdua perquè bé, ell venia a representar una mica pues, la gent que s'està movent per promoure aquest tipus de... I se li va fer un homenatge, no?, durant aquestes festes de Gràcies. Sí, sí, sí. Aquí vam fer una referència perquè vam passar-hi, però una mica tard. Mm-hmm. Però ens ho vas dir tu. Sí, doncs sí, van habilitar un espai, un antic solar, allà a Gràcia, al carrer Massens. Mm-hmm. I va ser una mica com recuperar les ballades aquestes de titelles que ell feia al seu taller. L'únic era l'aire lliure, però una mica pues, amb actuacions i recuperar aquesta màgia, no?, que es creava quan es feien aquestes sessions, i va estar molt bé, la veritat. A més, es va condicionar un lloc teòricament trist i desolat com un solar, amb un espai molt, molt maco. Sí. Jo us recomano que hi aneu, perquè encara està bastant arregladet. Jo vaig entrar-hi ahir, no sé si calia dir-ho, però si els veïns de Gràcia... Vaig veure allà el solar, em vaig recordar i vaig dir, mira, mirarem com està. I a part que hi ha un gos salvatge, la veritat és que queden coses de l'escenari i bueno, no sé quan ho trauran, però bueno, ni que sigui rememorar. Bueno, queda allí com a homenatge, no? Fins el que duri. Fins que duri. Mm-hmm. Però ja que estem de necrològica, es pot posar una cançó que parla de la història d'una mort... Anunciada. Anunciada, però bueno. I m'agrada molt. És de Chico Buarque. Oh. Construcció. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Atrapalhando o tráfego. com sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Eu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos lotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E mudou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio na. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar quatro paredes plásticas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. Feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. Concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de graça que a gente tem. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Bueno, gran i llarga cançó del Chico Buarque, aquest músic brasiler pues, dels anys 60-70, que, ui, si passa això, please, disculpeu-me, pues que va aconseguir amb aquesta cançó parlar de coses molt boniques i colar-la i passar la censura de la dictadura militar. I m'agrada molt, i després n'hi ha una altra que també la posarem, potser no avui, el pròxim dia, que també encara m'agrada més. Perquè he tingut la seva fase, però ha sigut les cançons. No sé per què, aquest any a Portugal, a l'estiu, ha sigut brasilero, a nivell musical. Serà, sí, sí, serà premonició, rotllo de temperatures i coses d'aquestes. Però bueno, podem continuar amb el Massala, disculpeu-me, perquè us he fet aquí un intermig bastant llarg, perquè és una cançó ben llarga, però ben bonica. La banda sonora. Claro, com els sencillos. Bueno, pues a veure quins altres articles. No sé, vale. Formació, no? Hola, hola. Ah, no soy solo yo, ¿ves? Es que suposo que és el gen Mahara, és el gen Mahara. Bé, doncs això, que també traiem una convocatòria, que és una trobada de barris en lluita, que és promoguda per la gent del Forat, i que nosaltres, quan ho vam publicar, teníem la convocatòria pel dia 7 d'octubre, però l'han canviat. I aleshores, si m'ajudeu a dir quin dia... Jo, si no m'equivoco, és el dia 20 d'octubre, però ara després us ho confirmarem. És el del Forat de Vergonya? Exacte, sí. L'hora exacta, però si vau explicar en què consistirà... En l'acte? Perdó? En què consistirà l'acto? L'acto. Després 5 de setembre, no? No? No. Bueno, mentre ho busquem... Sábado 20 d'octubre. La idea era una mica, doncs, crec, juntar l'experiència de dels diferents barris, no?, respecte a les lluites veïnals. Aleshores, era, bueno, pues es convocava, suposo, col·lectius de diferents barris que volguessin participar. Nosaltres no, encara no ha tingut lloc la primera trobada, no? Suposo, o sí? Bueno, s'estan fent... Perquè vosaltres també esteu participant, no? No, no realment, tot i que, bueno, se'ns va informant i, bueno, pot ser que Contrabanda col·laborés d'alguna forma. Sí, hi havia com una convocatòria també pels mitjans per fer una mica de seguiment i així, no? Seguiment i potser el dia aquest, que és dissabte 20 d'octubre, de fer alguna retransmissió o alguna cosa, segurament el que es farà, doncs, potser no serà retransmetre-ho després i, bueno, a fer algun programa especial aquí abans, això ja ho veurem. Però bueno. En tot cas, el que us puc donar és el telèfon de contacte per si algú li interessés, que és el 658-62-5545. O si no n'hi ha un altre, que és el 651-17-7978. I parlant de barris en lluita, doncs ja passaríem a un altre tema que també surt al Massalà, que és el barri de la Barceloneta, que portem ja uns quants números amb força informació sobre el barri, perquè està al pla dels ascensors, i si de cas, Miguel, si vols comentar-ho tu. No sé si todo el mundo conoce básicamente en qué consiste el plan. Así muy rápidamente sería... las fincas que existen actualmente se fusionarían o son es la intención que hay desde el ayuntamiento. Eso tendría como consecuencia, esto se hace para poner ascensores, y las consecuencias serían que muchas de las viviendas actuales desaparecerían y obviamente sus propietarios, sus inquilinos, tendrían que desplazarse a otro lado. Presuntamente el ayuntamiento garantiza realojo, etcétera, barrio, etcétera, pero lo que sabemos por lo que se ha hecho en otras ocasiones, en el Raval, en la Ribera, aquí mismo en el Gótico, pues es para desconfiar. Aún así, la información concreta que tenemos en este número es un informe interno de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que lo que viene a decir es que el contenido del plan de llevarse a cabo sería absolutamente incompatible con el Código Civil catalán. A estos señores le encargan un informe sobre la legalidad del plan. Ellos dicen, si intentamos aplicar este plan con el Código Civil en la mano, es imposible, porque por un lado, por ejemplo, el propietario cuya vivienda fuera a desaparecer tendría derecho de veto. Podría decir no, según el Código Civil podrían negarse a que se llevara a cabo la reforma, y por tanto en cada bloque precisamente los afectados tendrían la capacidad de evitarlo. Viendo esto, lo que hacen los juristas del ayuntamiento es decir, pues en vez de utilizar el Código Civil vamos a utilizar la Ley de Urbanismo, que es menos estricta, que no exige ni siquiera, por ejemplo, allí donde hay varios propietarios en un bloque, no exige ni siquiera que haya un porcentaje concreto de acuerdo entre ellos, ¿no? Y bueno, lo que viene a plantear este informe, que es bastante escandaloso, es vamos a eludir el Código Civil y vamos a intentar aplicar esto a través de la ley de urbanismo. No sé si... Bueno, intentar y aplicar, ¿no? Bueno, está aprobado el plan. El plan está aprobado. También hay que decir que está bastante, yo diría que incluso medio muerto, porque le faltan informes sociológicos, le falta un presupuesto, le falta hacer un inventario de infraestructura, le faltan una serie de informes elementales de los que tiene que ir acompañado un plan para justificar las medidas que va a tomar. Aparte, no tiene apoyo social. Hay una parte del barrio que lo rechaza totalmente y la parte del barrio que lo apoya, en realidad al principio estaba en contra. Hay asociaciones que estuvieron durante varios meses criticando el plan y que lo aceptaron cuando se aprobó, pero lo aceptan como un mal menor. Entonces, a nivel social, tiene un apoyo débil. A nivel técnico, como este mismo informe del que hablamos reconoce, también es bastante débil. En los próximos meses se irá definiendo un poco qué pasa con él, pero ahora mismo no, afortunadamente no está en muy buena posición. Vale, y siempre está habiendo convocatorias y llamamientos, ¿no? Desde la Asociación de la Hostia y otros, sí, servidores del barrio. La plataforma de afectados de la Barceloneta y la Asociación de Vecinos de la Hostia no han dejado de movilizarse. Han estado elaborando durante estos meses además un plan alternativo. Y ahora mismo están elaborando nuevas iniciativas para conseguir que se revoque este plan y que las reformas que necesitan el barrio se hagan desde un punto de vista radicalmente distinto y exclusivamente para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y no para forzar, como en otros sitios, pues la entrada del turismo, de un determinado tipo de comercio, de... Bueno, yo entiendo eso, que en verdad lo que querían hacer es lanzar campanas al vuelo, decir, van para fomentar pues el que entre más dinero ahí, que la gente compre, ¿no? Lo de los ascensores era una excusa para renovar los edificios y adecuarlo a las necesidades de la economía turística, tal y como existen los edificios, los bloques de la Barceloneta hoy en día. Es difícil que den cabida a un determinado tipo de economía turística. La reforma lo que haría sería un poco revalorizar la zona por un lado y hacer esos edificios susceptibles de ser alquilados como apartamentos turísticos o ser alquilados, como ya en algunas partes del barrio está sucediendo, a gente que se puede permitir pagar 700, 800, 900 euros por un cuarto de piso. Que ya de por sí son pequeños, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, a pesar de todo, es el barrio que concentra más pisos turísticos, la mayoría sí, ilegales, sí. Pero... Y eso ya mismo, antes de cualquier reforma, claro, imagínate... Después. Además también había habido que es el barrio donde está subiendo más el precio del alquiler de la ciudad de Barcelona. Ese dato no lo conozco. No me extrañaría, pero no... Sí, no, solamente... Sí, en otros barrios sí que salió en febrero un informe con datos del Ayuntamiento y la Fundación de Cajas de Ahorro, que por ejemplo en el Borne o en el Gótico los precios en los 10 últimos años han subido alrededor de un 500%, que es un indicador de lo que pueda estar pasando, lo que pueda pasar en un futuro en cuanto se haga una reforma en la Barceloneta, ¿no? Bueno, son fiestas de aquí poco, además de la Barceloneta, creo, que supongo que habrá bastantes también actos ahí para visualizar esto, aparte del contenido festivo habitual, para que la gente que vaya ahí a las fiestas de visita al barrio pues también sepa qué es lo que hay, ¿no? Qué es lo que está pasando ahí. Pues no sé, ¿queréis que pongamos algo de música y después pasar a otra noticia para dar tiempo así a la gente? Vale, doncs posarem una cançó d'un músic que es diu Cheiklo, que justament, no sé si sabeu que fem una columna sempre que es diu Africaneando, que l'escriu el Didac de Garriga, i justament en aquest número parla d'aquest músic, no? I he portat un disc, ara no me'n recordo com es titula, perquè és el que passa quan et passen els discos d'aquesta forma delictiva que es passen. No et preocupis, no serà el primer cop que no diem un títol d'una cançó. Com si n'haguessin dit alguna vegada. I, però bé, està, el podem escoltar, és molt curiós perquè té unes reminiscències així latines, que, molt curioses. Cheik vol dir mestre, no? O... Ni idea. Hey, sí, no? Bueno, jo el que sí que li volia dedicar aquesta cançó a una criatureta molt petita que li vaig veure els ulls ahir per primera vegada i que es diu Isaac i que té un mes i mig. Doncs pues mira, per l'Isaac, fem dedicatòria. Molt bé. Cheik lo. Que bonic. De Senegal, no? Estem sentint aquest música africà, el Sheik, el Pasuk, Chipa, ¿qué? No sé, no recuerdo. Chiclo, chiclo. Chiclo, shake, shake. Sí. Pues seguim, no? Sí, okay. Sí, continuem. Hi ha moltes coses que aneu de dir, no? De Club Masala. Sí. Hi ha alguna cosa més de la Barceloneta, també, no? Sí, bueno, no es exactamente del barrio, pero sí tiene mucho que ver con el barrio, porque tiene que ver con la autoridad portuaria que y con el puerto, que tiene un peso bastante importante dentro de lo que es la Barceloneta, porque mucha gente, o yo diría que la mayoría de la gente, vive y trabaja en el puerto y del puerto, y desde luego los intereses de la autoridad portuaria en la Barceloneta no se pueden obviar. Sin ir más lejos, el desalojo y el derribo de miles de viviendas de hace tres meses, si no me equivoco, fue provocado por 2000, que es una de las entidades mediante las que el puerto gestiona su intereses. Pero la noticia concreta que tenemos es una compra que hizo la autoridad portuaria en mayo pasado, si no me equivoco, y que es una compra bastante especial. Por un lado, la empresa que se compra es una empresa que se ha beneficiado de ciertas irregularidades contables entre el año 2001 y 2004. Estas irregularidades contables las denunció un informe del Tribunal de Cuentas. Y bueno, esta empresa, al menos a diciembre del 2004, le debía a la autoridad portuaria más de 3 millones de euros, sin aclarar si esos 3 millones de euros se devolvieron, si no, o qué tipo de relación se ha mantenido luego con la empresa, o si lo que criticaba el Tribunal de Cuentas posteriormente se ha arreglado. La autoridad portuaria compra MEPSA por 38 millones de euros. O sea, una empresa que previamente ya se había beneficiado de ciertas irregularidades, ahora su propietario reciben 38 millones de euros por una empresa que además su posición económica es bastante débil. De hecho, alguna revista especializada ha declarado esta operación en concreto como una operación de alto riesgo. En la operación, además, participa una empresa que se llama Catalana de Iniciativa, en la que están el Ayuntamiento y la Generalitat con algunos otros entes privados, y que se dedica precisamente a financiar operaciones de carácter especulativo, de capital riesgo, que se le llama. No sé si estoy dando demasiada información para el... Hombre, de eso se trata, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso, eso resumido, es claro, que algo del puerto no es clara. Es que las cuentas del puerto, en lo que toca a la reforma de todo el espacio portuario, no son claras, según el Tribunal de Cuentas. Algunas empresas se han beneficiado de eso, entre ellas MEPSA, y esta misma empresa se compra por 38 millones de euros. La verdad es que muy bien no huele. Bueno, puerto es una zona oscura normalmente para gran masa de ciudadanos, ¿no? Estamos ahí apartados. Tenemos una trucada aquí en espera que la podrían pasar, si os parece bien. Entonces, vamos a ello. Hola. Hola. Ya se ha acabado el momento de espera y hemos quitado el hilo musical. Hola. Hello. Sí, hola, bona tarda. Hello. Hola. Ah, hola. Hola. Hola, Mahara, qui ets? Eu. Hola. Ui, que no ens sents. Puede que no nos oiga. Marrana. Senyora Marrana. Hola. Fantàstic, aquests moments són fantàstics. Però mentrestant aprofitem, recordem el telèfon, perquè la gent segurament s'estarà animant a trucar ara, no? Sí, perquè ara veuen que això funciona. El telèfon és el 933177366. I tornem a intentar... Hola? Yo ahora he dormido con la música esta de... El hilo musical. Llegó tu moment que hem sentit. Hello. Sí. Hello. Però bueno. No, ja no podràs, és més ara. Bueno, és igual, llavors deixem-ho. Oh. I que torni a trucar. Hola? Ahora, hola? Hola. Què em sents? Em sents? Hola, hola? Em sents o no? No em sents. Creo que ella no lo siente, pero nosotros la oímos a ella. Sí. Que hable, ¿no? Claro, pues voy a decírselo. A ver, aquí está todo. Hola. Hola. Hola. Ahora. Bueno, aquest segon en silenci, aquest caos encara... Què passa aquí amb el telèfon, Ernest? No ho sé. Però vosaltres passeu trucades, jo sé que ara us truquen més en que abans. La veritat és que últimament no teníem cap problema en les trucades, però són coses de... És perquè he vingut jo. ...del directo. Escolta'm, jo estic intentant mirar aquí on està l'enxufer del... Hem de dir que gràcies a la sanejada... Però si tenemos Skype i todo... Gràcies a la sanejada economia de la ràdio m'ha estrenat una taula que, clar, alguns ens hem hagut de passar una mica, bueno, hem hagut de fer un reciclatge i la dos tona que he perdut, segurament, perquè acaba de tardar en normal. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Bueno, si no, si us sembla, farem otro intento después de connexió i proseguimos, no? Sí. Bueno, que... Queda la companya Marina Marrana, que ha trucat perquè va estar també per allà, per Escòcia amb mi, no? I quiero ir històries de pubs. Eh? Ja vol escoltar històries de pubs. Sí, bueno, això és el que volia fer ella, explicar històries de pubs i de com vam arribar allà i tot això. Pams. Però bueno, que nosaltres l'escoltàvem a ella i ella a nosaltres no. I li he dit que parlés sense escoltar, però m'ha dit que no. Que no és així. Que no se piensa que hi ha censura, sobretot. Ni ella ni tots els oients que estiguin escoltant ara. Però bueno, potser la tinguem per aquí el pròxim dia o qualsevol altre dia. Fantàstic. Molt bé. Doncs continuem aquí. Sí, disculpeu, és massa alegre esta pequeña parèntesis. Bueno, però aprofitem per canviar de... De barri. De barri. De notícia, no? Sentim-ho molt, no? No. No. I més coses que però canviem de tema, anem al local, que fa 20 anys, ja crec que el Xavi va... Exacte. Va comentar el número anterior que vam fer una entrevista amb l'Iñaki. Amb una caricatura inclosa... Bueno, caricatura no, perdó, retrat. I en aquest cas, seguint una mica amb la història del local, hem volgut recuperar la història del que és la Distri, que és la distribuïdora alternativa, que sorgeix de, també és un projecte que sorgeix del local. I per fer-ho vam entrevistar doncs, a l'Òscar i al Migue, que són dos de les persones que van portar aquesta Distri en diferents etapes, i una mica ells van explicant doncs, les... Tant, plantejaments diferents de com l'han portat i repassant una mica doncs, la història des del seu començament. Així com... No sé. Jo el que trobo interessant d'aquesta entrevista és sobretot que ja no és només la història del local, sinó que també el que repassa, o de la distri en aquest cas, sinó que també repassa una mica la història de les publicacions alternatives tant a nivell d'aquí com a nivell de tot l'estat, no? Pues, perquè coincideix amb un sorgiment bastant fort de mitjans de comunicació, no? I de, tant a nivell escrit com radiofònic també, que vindria a ser pues, cap als anys finals dels 80 o així. I també de l'editorial Virus, no? Que en part han tingut històries una mica clar, paral·leles. Virus va sorgir una mica quan el projecte de la distri, de distribuïdora escrita, en aquest cas pues, es deslliga del local, no? Una mica de lo que és el col·lectiu del local. I sí, és un, diguéssim, vindria a ser un dels fills del local, no? Virus, que ara està al carrer Aurora, que ja no està allà, però que sí que sorgeix d'aquest projecte, no? I en el cas de la Distri, doncs, es tractava de la distribució de material alternatiu, tant escrit com fanzines, revistes, després samarretes i finalment música, no? Que ara mateix és el que ha quedat, un projecte musical diferent del que hi havia al seu començament. En aquest cas, la gent que ho porta, doncs, està molt enfocada, que, bueno, bàsicament amb el tema punky, vosaltres som els coneixeu. Punfílicos, no? Som punfílicos. Però, clar, hi ha unes etapes anteriors i una mica ells el que ens expliquen és això, no? En l'últim programa que vam fer Massalero, Assemblea Massalera, amb el company, amb el Xavi, vam parlar bastant de local, perquè era una mica també el tema estrella, no? Era el número que vau dedicar en aquests 20 anys de local, i vam estar insistint també bastant amb el fet, no només al local com a lloc, espai físic, sinó a la distribuïdora, del referent que significava i com havia, durant molts anys, havia estat per molts de nosaltres, per l'Edu també, segurament, a l'únic lloc, no?, on almenys a l'inici de nosaltres començar a comprar musiqueta o mirar certs llibres o intentar buscar en certs circuits fora dels habituals i els comercials, el lloc referent i pràcticament l'únic al principi que hi havia, no? Mm. El local, després sí, hi ha hagut, sí, altres. Hi havia, a nivell de música vas tenir el Quebre i, bueno, ja tenies tallers i coses així, coses que podies trobar, coses maqueteres i així, però el local realment era on hi havia més històries i més fanzines i més polítics, no només de música i tot. Sí, allò de baixar al centre i anar al local a remenar i després anar a fer una còpia d'aral, com molt clàssic, i que per algunes generacions, la nostra i l'anterior, solament, pues també bastant important. Doncs, bueno, una mica amb l'entrevista, pues, es pot entrar a les entranyes de lo que va ser, de com va sorgir això, no?, i de com van evolucionant en dues etapes diferents. En aquest cas, una etapa que és la primera, que va estar l'Òscar, que ara està Virus, i després una altra etapa en la que la va portar el Miguel, que ja no està, i que, bueno, ha donat pas a aquesta gent de Pamfila. Pues si us sembla... Lo que también tiene de interesante la entrevista es que incluso en nuestros colectivos solemos tener una historia oficial, que es la que se cuenta, y esta entrevista se la salta un poco porque son dos personas con dos visiones distintas y en algunos elementos incluso divergentes. Están críticos, ¿no?, también. Y no se oculta ese contraste, se dan bastantes topas entre ellos, sin mala leche y con risas, pero no se ocultan las diferencias que hay sobre cómo ve cada uno lo que ha sido la historia de Cotilleo. No, está bien eso de lo de verdad, todo colectivo y todo grupo de gente que se junta para hacer cosas tiene su historia, lo que tú dices, escondida o de puertas para adentro, ¿no? Y yo creo que en aquel caso, por ejemplo, no es tanto cotilla como son, digamos, diferencias de lo que sería la concepción, fondo, ¿no? No hablan tanto de estas rencillas de debajo de la mesa, de cuando la gente se mete caña en las conversaciones de mesa camilla, sino de, digamos, de diferencia política o de concepto, ¿no? D'enfocament, no?, del projecte. Però el que és guapo és que és un punt de vista molt sa, no?, molt, pues, això, sense entrar en qüestions personals, però sí donant cadascú, sobretot en el cas de l'Òscar, pues, una visió molt crítica també dels altres projectes en relació a lo que, com ell l'havia concebut, per exemple, no? Bueno, pues recordem que el local ha fet 20 anys, però que segueix existint i que segueix estant allà. Pots dir la direcció? Està al carrer de la Cera, Ubis, i ho recordem que a Massala també estem allà ubicats. És un col·lectiu que forma part del local, que ens podeu trobar ara tots els divendres, que això volia comentar-ho, perquè abans l'any passat estàvem, bueno, el curs passat estàvem els dimecres. Tenim la permanència els divendres de 5 a 9, o sigui que si algú es vol posar en contacte amb nosaltres també ens pot trobar allà. Bon dia, no? Divendres a la tarda. Bon dia, sí. Pues bueno, i al carrer de la Cera, abans, al costat del carrer de la Cera, Albert Raval, allà a prop del carrer Hospital. Mm-hmm. Bueno, allà hi havia una trobada de distris en aquests 10 anys de logofòbia, allà a les festes de la salut, i ho comentava amb la gent també, perquè jo em vaig donar compte, bueno, és una cosa que tampoc estranya, no?, però és una realitat que cada cop La veritat és que veus menys distris quan hi ha alguna trobada o quan hi ha qualsevol acte. I ahir, que eren els 10 anys precisament d'una distribuïdora, hi havia una trobada. No és que les distris anessin allà aprofitant un concert, és una trobada de distris. Sí que n'hi havia hagut més, suposo, durant el dia. Però si et dones compte que potser les èpoques d'esplendor, en certa forma, és lògica, no? Hi ha altres formats ara, hi ha potser internet, hi ha moltes coses que han canviat una mica la forma d'accedir de la gent a tots aquests productes, però la realitat és que... De fet, això és un dels punts que ells d'alguna manera discuteixen en l'entrevista, no? Perquè, bueno, per una part, pues, per exemple, el Miguel explica que ha canviat realment el context, no? I per altra banda, pues, l'Òscar sí comenta aquesta davallada, no? de la importància del lloc que han ocupat les distris en uns certs moments, que ara no és el mateix, no? I bueno, sí, no sé, jo crec que és una entrevista bastant interessant. Hem hagut de retallar-la bastant, bé, la veritat que tenia un contingut molt interessant i ens ha costat bastant perquè era bastant sucosa, però bueno, crec que... Bueno, i qui vulgui cotillejar també el catàleg del local i tot això des de casa ho pot fer des de la pàgina web que tenen, que no sé si està a Pangea o no la llevar al local o així, però bueno, que la busquen i cotillegin per allà també. Pues no sé, voleu comentar alguna altra notícia destacada d'aquest número? Sí, només una última notícia, no? Sí, tenemos... bueno, como siempre intentamos, aparte de la temática local, intentamos mirar un poco más allá, siempre a través de nuestras dos secciones, Visión y El Mon al revés, intentamos un poco tocar temas internacionales. Y en este caso tenemos, aparte de otras cosas, la traducción de un artículo que publicamos en árabe en el número pasado, que se llama Refugiados otra vez, el Nakba que nunca se acaba, y que se refiere en concreto a los campos de refugiados del Líbano, donde esta primavera, así de la noche a la mañana, sin esperarlo mucho, de pronto salía un grupo afín a Al-Qaeda, que nadie sabía muy bien de dónde había salido y que era como una noticia de estas champiñón, ¿no? Que sale así sin saber muy bien cómo. Y bueno, quien escribe este artículo un emigrante libanés en Barcelona que conoce bastante bien el territorio y que cuenta un poco, por un lado, lo que pasa en los campos de refugiados y el racismo estructural del Estado libanés respecto a la población palestina, y por otro lado la historia de este grupo terrorista, entre comillas, que parece un grupo, según él cuenta, es un grupo financiado por los servicios secretos estadounidenses, un poco para desestabilizar el equilibrio de poder dentro de los campos de refugiados palestinos. Y que, como suele pasar con este tipo de historia, termina siendo algo que se escapa de las manos, ¿no? Y de hecho, en este campo de refugiados... como 300 muertos o... En Najer el Baret, supongo que quien sepa pronunciar el árabe ahora mismo no, se estará tirando aquí. Ahora mismo se estarán tirando de los pelos, pero hay una guerra de media intensidad desde hace 4 o 5 meses que no se sabe muy bien a dónde va, que solo hace provocar decenas de muertos cada mes y que está sirviendo un poco como excusa para desarticular a todos los niveles la organización de los campos de refugiados palestinos. Y la otra sección que tenéis es la africana, ¿no? La que te referías a la otra sección. Sí, es la que hemos comentado antes, que en aquel caso hablaban del Cheglo y que ya aporta, yo creo que es un sin números en marcha y bueno, muy contenta de tenerla, la verdad. Otra noticia que he visto ahí echando una ojeada, que recuperáis es que, bueno, el último número, Javi, y explicó una fe de rata o, bueno, una noticia que estaba, que tenía que estar prevista, ¿no? Por el otro número y que ha salido. Eso está bien, ¿no? Recuperar, que es el de los 20 años sí, de Radio Bronca. Que si hay algún bronco sí, escuchando, pues que... Sisplau, que ens perdonin. Sí, va ser un fallo d'aquests de coordinació veraniegos. Però, bueno, Radio Bronca ja té la seva ressenya celebrant els seus 20 anys. I també hem inclòs en aquest número, bueno, una petita franja publicitària on podeu trobar tots els mitjans de comunicació lliures de les zones barcelonines. Perquè fi al cap també les altres emissores, no potser totes se senten a la Ciutat Vella, però sí que per altra banda, pues, però encara mateix a dia d'avui no, però sí que històricament ha cobert bastanta part de la Ciutat de Barcelona i la seva previsió és fer-ho en breu un altre cop, ja us avisarem quan hi hagi aquesta bona nova, de poder arribar a Ciutat Vella, el resta de districtes on ara mateix no pot arribar, i el, bueno, i Ràdio Pica que porta des de sempre, doncs, podem anar cobrint tota la ciutat. Molt bé, doncs fiquem una cançó, una altra que havies preparat. Vinga, fiquem, no? Una altra cançó. És de, en aquest cas és d'un artista d'origen congoleny afincat a França, que es diu Abdelmalik, i sí que sé com es diu la cançó. Es diu Gibraltar. El nen del Malí. Gibraltar, y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangster rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui boit dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain, soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir, que la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent, ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit ramons tous à la même cadence. Dans le bar, y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue, vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc. fantàstic. Contrabanda FM 91.4. Sí, bueno, a més, si no tenim el control. www.contrabanda.org. Ha estat fantàstic, eh? Que rapidez. Sí. Tremenda. Bueno, recordem que estem a Contraland FM, una emissora lliure i no comercial de la ciutat de Barcelona, que ens podeu estar escoltant pel 91.4 del dial o per emissió online des de qualsevol punt del món a www.contrabanda.org. Tenim un número de telèfon que és el 93 317 736 93 317 366, i també un correu electrònic on contactar-nos, que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Tenim avui els companys del Massala, que ens han estat ahir desgranant aquest últim número, número 37, però a part de comentar-nos l'últim número que ha sortit, correspon a setembre d'octubre, també teníem altres coses que explicar-nos, no? Molt importants, també. Molt importants. No, sobretot una, perquè tenim preparada una festeta, una festeta solidària, en concret per pagar les factures del Massala, que són importants. I bé, serà el dia 28 de setembre al Centre Social Ocupat de Reina Amàlia, al carrer Reina Amàlia 11 bis, a partir de les 9. I hi haurà música en directe i esperem que tothom s'animi a venir a col·laborar. Perquè hay que pagar la factura. Perquè sí. Ja debeis a muchos, ¿no? Bueno, Massala no té molts gastos, però tampoc som gaire bons gestors. Per pocs ingressos. Hi ha pocs ingressos. I... Bueno, recordem com es finança Massala, no? Clar, aquesta és una altra. Qui no pugui esperar la festa per fer les seves aportacions, es pot subscriure al Massala. Ens pot enviar un mail a massala@rebelnet.org. És la millor manera. Ens pot trobar també el local els divendres, com dèiem abans, al carrer de la Cera Ubis, i hi ha un número de telèfon que no me'l sé, ho sento molt, però no sé, suposo que... Ah, sí, espera, que el trobarem per aquí. Teniu contestador en el número? És que aquest és el problema, no és la millor manera de trobar-nos. Però home, per experiència, de totes maneres, però... et digui el contestador, a vegades, o l'escolta algú o malament. Malament, també. Jo el dono, per si de cas, val? És el 93 329 0858, de totes maneres, a través del mail o bé passant-se pel local, és les millors maneres. I podeu llegir el periòdic també, teniu el nostre número de compte per si voleu fer una subscripció i aleshores rebeu el Massala durant un any a casa vostra. Fantàstic. Doncs pues bueno, hi haurà aquesta festa commemorativa i per recaptar diners en solidaritat del Massala, que serà quin dia de setembre? El dia 28 de setembre, que és un divendres, a partir de les 9. Uh-huh. Onde? A Reina Amàlia, el Centre Social de Reina Amàlia. Carrer Reina Amàlia. 11 bis. En el barri del Raval, que serà un guateque en família, en petit comitè o bueno, musiqueta. Bueno, esperem que sigui un gran comitè. Un gran comitè, no? Sí, a la begudeta, una mica de música i... I la gente de Massala hace una actuación especial, ¿no? ¿Ah, sí? No sé, un cabaret o una cosa así. Home, el Full Monty surgió de eso, ¿no? De un grupo de personas que... Bueno, que encara ens tenen unes quantes assemblees i ja proposaré. Veniu, sorpresa, igual sí. Us passareu bé. Nosaltres vam anar a la festa última que vau fer a Can Vies i ens ho vam passar bé. Sí, no? Bueno, para la fiesta no... Pero para el próximo número sí tenemos preparado una especie de striptease de la nueva regidora de Ciudad Bella, a la que le hemos hecho una entrevista bastante interesante, tanto por las cosas que dice como por las que no dice. Esta nueva línea editorial de Massala, de esta nueva temporada, interesante. Bueno, pues ja ho sabeu, formes per col·laborar amb el Massala i per participar-hi també, no? Que de fet sí, també és un mitjà... Un suport, i després, obert, evidentment, no? Qui tingui ganes de portar coses, articles, imatges, fotos, el que sigui, pues, també que es posi en contacte amb nosaltres, que també va bé. Pues no, nosaltres, Majales, com que i Contrabanda també és una mica premsa rossa i sensacionalista, i que aquest programa cada cop, en alguns moments de la seva existència, d'ara hi va més que bon reality show, també volíem ser partícips, en certa forma, d'aquest projecte de Massala, i ens vam dedicar i ser els contrabandistes a anar a atracar turistes a les Rambles per poder estil així, a l'estil Robin Hood, també fer una aportació pel Massala, que tot i que aquí no és una subscripció... Muevelo, Ernest. Sí, no? Suena este saco enorme. Bueno, no es que suene muy grande, pero bueno. La verdad, los turistas que fueron atracados que nos disculpen, pero bueno, es una... una zona important. El que hauria de fer la gent és subscriure-vos. Subscriure's és la millor manera. És la millor manera. Això ja us explicarem després. Con tanta calderilla, tu has atracat una abuela, me parece. És que era una abuela britànica. Sirve igual, no hay ningún problema. Vamos dando ideas a la gent, no? Sí, qualsevol aportació de qualsevol origen és benvinguda. Bueno, pues ens veiem tots els Majares allà, sí. El dissabte 28. Dissabte 28. 28. Ja on érem? Divendres 28. I no comencem, que ja la vam liar l'última festa. Divendres 29, dissabte 28. No diré pèrdida, divendres 28. Ja sortiran els cartells la setmana que ve, eh? Fantàstic, nosaltres ja ho anirem recordant la setmana que ve, no us preocupeu. Uh-huh. I, bueno, pues ficarem musiqueta perquè ara entrarem a una altra temàtica, no? Que són... Què és? A quina nova temàtica entrarem? Los pubs. Las Highlands. ¿Me se oye? Ahora sí. Pues un poquillo hablar de Escocia. Pues va, per començar a entrar una miqueta en aquest tema i fer una petita transició, escoltarem un grup escocès que segurament no és de l'estil tabernario que no, con lo que nos vas a deleitar tu. Cavernario. Sí, i Cavernario també, però bueno, que no és tant de més. Un grup allà d'Edimburgo que també van crear escola i sabem que hi ha algun contrabandista que no és que le gusten, és que és su grupo preferido. Mira, se lo podemos dedicar y todo. ¿Qui és? Ángel de Misión Imposible. Agendero. I són, com no podien ser d'altra manera, Los Recillos, no? Mm-hmm. Que aquí els hem escoltat algun cop també, jo sé que també t'agrada tu força, Edu. Sí, m'agrada. És bon punk rock de tota la vida, de finals dels 70 i dels 80, d'aquesta penya d'Edimburgo, que han tornat a juntar-se. I vam tocar a Barcelona fa... Sí, no fa gaire, fa 3 anyets o 4. Tants ja. Sí, el temps passa, eh? Però ara estan fent una nova gira, una altra cosa s'han tornat a juntar, però de moment només a Anglaterra i a Escòcia. Però bé, vés a saber si tornarà a passar per aquí. I tot i que ens repetirà una miqueta, però crec que està bé escoltar el hit, no? Que vinga. Que t'agrada, doncs vinga, Recillos, Top of the Pops. Que s'ha dit. We'll be right back. Hola. Hola. Bueno, pues, pues... Me siento. Perdón, problemes tècnics. En... Bueno, pues, com sabeu, la Mahara Titili ha estat por ahí, por tierras escoceses, i vaig anar amb una altra Mahara, que tots coneixeu, que avui hem intentat parlar amb ella, que és la Marina Marrana, que ha fet molts especials sexe amb nosaltres i alguna altra cosa. I, bueno, i com vaig arribar allà? Pues, vaig anar... No sé si l'Ernest ha estat parlant també del seu viatge. Vaig estar per... vaig arribar primer a Glasgow i, bueno, la idea era d'anar a Edimburgo perquè hi havia tot allò del Festival de Teatre, que és un dels festivals més importants d'Europa. Però quan ens vam trobar allà a la ciutat, ens vam adonar que el que volíem era fugir de grans ciutats i trobar una petita illa paradisiaca. Així que vam anar preguntant a la gent pel carrer que on podíem anar, allà a Escòcia, que fos maco i que fos una illa. I ens van fer una llista i vam anar a una oficina de turisme per veure, bueno, pues, què tal eren cada una de les illes que ens havien recomanat. I amb un paper d'aquests que tenen a les oficines turístiques vam veure una vaca peluda, i a la Marina li va seduir la vaca peluda i vam decidir que aniríem en busca de la vaca peluda a una illa que es deia Arran, que està molt a prop de Prestwick, que és allà on vola Ryanair. I... Fantàstics vols, per cert, eh? Fantàstics. Molt ben acompanyat. Va. Sobretot els comentaris de la tripulació quan parlen per megafonia, que diuen coses com que xulo, que guai, i et parlen de tu. Per exemple, com en les bales que nos gusten. Sí. I bueno, pues vam acabar a una illeta que es diu Arran, que és molt maca. Nada que ver con la valle, no? Con el valle de Arán. Nada que ver con el valle de Arán. Bueno, sí que... La abundancia vegetal y la exuberancia de vida es algo en común. Sí, ¿no? Y, y también la gran fauna animal que la se gran... pasa por ahí, cosa que al menos a un urbanita como yo me chocó y me la verdad es que me gustó, vamos, no estamos acostumbrados a eso. La vida salvaje, ¿no? No, exacto. Y bueno, pues yo ya he estado buscando música y vaig estar preguntant allà als pubs, allà a la barra, vaig estar preguntant a la gent, bueno, pues, jo faig un petit programa de ràdio, tal, que em recomaneu que fiqui. I com tu em vas dir que hi havia un programa, que algú es va queixar que la cultura irlandesa i la cultura escocesa no és el mateix, jo vaig intentar que fos algú escocès i no irlandès. Molt bé. Però què va passar? Que la gent em recomanava tot el rato música irlandesa. Llavors sí que he portat algú que és d'allà d'Escòcia, però com són dues cultures que estan molt mesclades, també, pues la primera cançó que ficarem és una cançó que també... Bueno, nosaltres la cantàvem molt allà darrere la barra o davant d'una foguera. ¿Con la pinta de cuánto? Con la pinta de medio litro. Una pinta no, ¿qué pinta llevabais vosotros? Yo... Mejor pinta que tú, chaval. ¿Por qué? Pero la misma barriga. Ah. Porque la Guinness, bueno. La Guinness es buena. La Guinness, ¿eh? Tiene, la Guinness es bueno. Tiene un mito, se puede decir por la antena, ¿no? Que hace tetas. Que... Ya lo ves. Oye, pues a ver, muestra. Bueno, ya lo ves. Bueno, ahora mismo no. Pero... Un poco. Bueno, luego. Y total, que voy a poner una canción que se llama Wild Rover y que habla de whisky and beer. Y creo que esta versión, porque es una canción popular... Esta canción está cantada por los Dubliners, que son irlandeses, pero bueno, luego pondré un grupo... ¿Que son de Dublín? Escoces. ¿Eh? No. Son de, no sé. Espérate, que lo meto. Había una peli que se llamaba así, ¿no? Sí, Dubliners. Es un clásico del cine. Sí, pero aparte de la peli de John Huston, yo creo que hay un documental de este grupo de música. Pues no sé. Bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Pues vamos a escuchar Wild Rover de los Dubliners. ¡Hala! Ahí tenéis. I've been a wild rover for many years. I've spent all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with golden great store. And I never I used to frequent. I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Such custom as yours I can have any day. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I meant up from my pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were only in jest. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I'll go home to my parents, confess what I've done, and I'll ask them to pardon their prodigal son. They've caressed me as oft times before, never, never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. One last time, and it's no. Pues bueno, això era Wild Rover, cantat per als Dubliners. I tu també has cantat un poco, dilo. Bueno, però no he sido yo, ha sido la Eli. Ah. No. Con los micros subidos, ¿no? Con el tono subido. Es música a escuchar con una jarra en la mano y mientras esta. Das patada, exacto. Whisky ya. Como esta, o igual. O con una pinta, igual. Bueno, pues això... I què més podem explicar d'Escòcia? També l'Ernest ha estat per allà fent una visita. Els homes llevan falda o no? ¿Eh? ¿Los hombres llevan falda o no? No son faldas. Si un escocés te escuchara te pegaría. Es como un mantón. Nosotros tuvimos uno y a un colega nos la robó. Hay que otra cosa, que las pintas antes eran jarras como esa que tienes tú, Edu. Sí, pero... Y por incidentes en los bares la cambiaron por un vidrio mucho más fino porque la gente se la tiraba a la cabeza. Claro. O sea, que no vayas a decirle a un escocés que eso es una falda. Es un kilt. También por una curiosidad, por incidentes o para evitar incidentes en los bares... Está prohibido ir con camisetas de fútbol. También. Yo no puedo ir con la mía del Cienciano, ¿sabes? Ahí en los... Qué injusticia. Sí, es para bolear. Realmente también en lo, ¿no? Se respira ahí una especie de tensión en la isla de Aran, quizá no, donde todo no, es paz, felicidad y, bueno, y te aceptan tranquilamente. Llamo al inmigrant irlandés, ¿no? Y a mucha gente... Claro, sí. Aquí ve que seguramente mucha gente también escolti música irlandesa o que en el fons la cultura, donde no sé la mateixa... Pues bueno, el tener un enemigo común, que son los ingleses, y al que molta gent d'Escòcia... Eso une, ¿no? Pues, claro, sean de origen, ¿no?, de familias irlandesas que emigraron para buscarse la vida. Eso luego, porque tengo una cosa que he encontrado, que luego comentaré, que tiene gracia, sobre el origen de los escotos, como escote, que son los... Escrotos. Entre escroto y escote son los que poblaron... Bueno, coño, el Braveheart. Pues estos... Pero esto luego, porque ahora me gustaría hablar un poco de Edimburgo y Glasgow, ¿no? Como son dos ciudades muy diferentes de Escocia, porque... Antagónicas. Yo solo estuve en Glasgow, pero tú sí que estuviste en Edimburgo. Yo sí que he escuchado hablar de Edimburgo y no tiene nada que ver, ¿no? Glasgow es una ciudad que está más poblada que Edimburgo, aunque Edimburgo sea la capital. Mm. Es una ciudad gris, una ciudad industrial... Y en cambio Edimburgo es como muy bonita, todo el mundo va allí de vacaciones, hay muchísimos cultural, ¿no? Españoles y estudiantes allí pues trabajando sí. Y echando el verano. Tenemos amigos que fueron pillados robando en el supermercado. Sí, no Crónica Negra Majara o qué. Española, digamos. Pero sí, a ver, Edimburgo tiene el festival de teatro más grande de Europa y es una ciudad de poco más, que yo creo que casi no pasa el 500.000 de habitantes, hace que es una ciudad... ¿no? Una proporción de gente de fuera, gente temporera y sobre todo con una vida cultural bastante más grande de lo habitual por una ciudad de ese tamaño, que la fa bastante peculiar. Sí. Y luego, pues, Glasgow tiene un montón de, como de suburbio, ¿no? Y la zona de alrededor es muy grande, muchísima... bueno, la parte, si va saliendo más hacia afuera, la parte del centro igual no tanto, pero muchas casas baratas. Estén, ¿no? Uh-huh. Y bastante sucia y tal, pero sí que es una ciudad interesante. Y yo paseando por ahí sí que conocí bastante gente. Luego es un poco triste porque hay muchísimos yonkis por la calle, súper jóvenes. Pero a nosotras nos trató muy bien esa ciudad. De hecho, estábamos allí tiradas en la calle porque llegamos y nada más que teníamos euros, no teníamos ningún pound. ¡Qué práctico! Ya ves, es que somos muy listas y previsoras. Total, que eso, que era domingo, todo cerrado, no se puede cambiar dinero, y nos sentamos a comer al lado del río. Y vino un señor que tenía una pinta de dandy increíble, se metió la mano en la chaqueta y empezó a gritar. Y bueno, él decía, you want money, you want money. Y claro, el acento escocés es bastante cerrado y resulta un poco agresivo cuando no lo conoce. Y yo pensaba que se iba a sacar una pistola y me iba a pegar un tiro. Y sacó un fajo de billetes y nos dijo que no podíamos dormir en la calle, que nos iba a pagar un hotel y tal, y que si queríamos ir con él. Y bueno, con el susto le dijimos que no. Y luego lo pensamos, igual habría estado divertido, pero... Seguramente. Pero bueno, acampamos allí en las afueras de Glasgow, con bastante inocentes, porque luego al llegar a la isla y explicarle a la gente que habíamos dormido una noche en las afueras de Glasgow, la gente se tiraba las manos a la cabeza y nos decía, ¿pero cómo? ¿Que podrían haber matado? ¿Que aquello es muy peligroso? Pero en inglés lo decían, ¿no? Pero sí, pero que... no lo voy a decir en inglés. Es aquella cosa de realment la paranoia amb la violència i totes aquestes coses molt lletres. Ja, és una mica també, tonto, no? La gent sempre ho exigeren, o sigui, hi ha molta gent aquí a Barcelona que no entra al Raval. Exacto. O que té una mala imatge d'allò que dius allà, entres i t'atraquen. No és veritat. Són imatges que es crean, pero sí que a veces hay ciudades, igual en Francia pasa con Marsella, que se crean un halo de más peligrosas que otras, y una mica, y creo que pasa eso con Glasgow. Yo lo que me hizo gracia, yo nunca he visto una ciudad con tanta proporción de cicatrices como en personas y de boca sin dientes. También. No, eso en Portugal hay más. Las mujeres son gordas y los hombres le faltan dientes. Hombre, tampoco vamos a generalizar. En Portugal es peor porque son las mujeres que le faltan dientes. Sí, okay, son gordas. No, gordas no son. Bueno, mira, son muy guapas. No, pero una cosa sí que es verdad que es bastante interesante para nosotros. Nos parece un poco extraño y lejano. Ahora, cuando hablabas del tema de los yonkis, porque hay una... A ver, históricamente ahí ha habido... La heroína también fue... Pateó bastante fuerte. Es lo que sale en Trainspotting, que es una peli, pero parte de verdad. Pero ahí, al mismo tiempo, hace frío. Mucho frío. Y eso, sí. ¿Qué pasa? Pues que la gente tampoco está para estar en la calle, como pasa aquí con mucha gente, pues que no tiene más recursos, ¿no? O tiene que estar tirada, pero puede estar en la calle. Pues ahí la verdad es que el clima no ayuda. Y a lo que se dedican, mucha gente que está enganchada o está enganchada a la heroína, es a dar vueltas con el bus. Tú pagas el billete de un día que te vale relativamente barato, y como son de dos pisos alguno, no hay muchos de dos pisos, pero alguno hay, pues se apalancan ahí con priva en el bus, lo que aquí pasaría pues en un banco, ¿no? En la calle, pero es que allí te mueres de frío. Y entonces en los buses se crean situaciones muy peculiares. Y es gracioso. ¿Qué te pasó a ti en el bus? Bueno, no, pero cosas graciosas, ¿no? Por ejemplo, yo iba con dos chicas españolas, bueno, de habla hispana, y a ciertos personajes de ahí les hizo gracia y les llamó la atención, y bueno, digamos que nos escudaron todo el viaje. Y ya solo decir que encima te ibas a Edimburgo, bueno, que es como, ¿sabes? Y los tachan de... Un señor. Sí, bueno, la verdad que hay un poco de típico pique sí, entre dos ciudades, ¿no? Así vecinas. No sé, nosotros la verdad es que es una ciudad que lo poco que estuvimos, que fue dos días, nos trató muy bien. La gente y los yonkis nos hablaban por la calle. Y cuando queríamos marchar, que teníamos que ir de ahí, de Glasgow, hasta donde salía el ferry hacia la isla, pues estábamos haciendo ahí dedo en la salida de la ciudad, que también vinieron un par de ciudadanos responsables a decirnos qué coño hacíamos. Pues nos paró un taxista y le dijimos que no le íbamos a pagar, que esto de hacer dedo, pues que no se paga. Y el hombre nos dijo que no, que nos llevaba de gratis hasta donde queríamos ir, y nos llevó de hecho hasta la misma, hasta el mismo lugar donde llegaba el ferry. Y no sé, las dos personas con las con las que tuvimos más trato en esa ciudad nos ofrecieron dinero, porque el taxista, pero cuando bajamos del taxi, nos ofreció dinero también. Creo que como más nos íbamos a ir a Edimburgo, a ver si saldamos nuestras deudas. Pues sí, es que es el colectivo taxista es conocido por su amabilidad y sí, solidaridad, claro. ¿No? Pues a mí aquí en Barcelona no me tratan muy bien. No me lo puedo creer. En fin, pues ¿será nada, que no conoces el taxista anarquista oyente de Radios Libres? Ya, pero este es una excepción. ¿Cuántos hay como es este? Es la excepción, sí. Poco, sí, sí. Un saludo a los taxistas. Este. Pues dedicado a los taxistas y a las ciudades como Glasgow personas. Y... Porque en verdad es cuestión de azar. Porque lo mismo... De azar. Azar. La costa de azar. Perdón. Nada, quiere decir que es cuestión del azar, ¿no? Sí, bueno, depende mucho. Pero sí que es verdad que seguramente estas cosas más fácil que te pasas en una ciudad como Glasgow que en otras y más, sí, más señorial, bueno, más señorial, más pijilla, podemos decir. Sí, también, decir, ¿no? O sea, la gente supongo que al ver a dos chicas jóvenes en medio de Glasgow con mochilas fuera de contexto, pues decían, uy, pobrecillas, voy a decirles que les ayudo, ¿no? Porque qué hacen, están locas. Pero nosotros en el momento, porque tampoco sabíamos muy bien dónde estábamos, nos pareció que la gente era muy amable. En fin, pues dedicado a Glasgow y no dedicado a Barcelona. ¿Ah, no? Y dedicado a los taxistas y sobre todo a ese taxista que fue tan amable y que nos pagó, aunque él pensaba que nos iba a pagar un hotel, nos pagó una botella de vino esa noche, una canción cantada por los Pogues que se llama Dirty Old Town. Y el señor McIntosh también estamos hablando. Y el señor McIntosh, que es hijo pródigo de Glasgow. Escocés. Fue contigo que jugamos a hacer nombres con Mac, ¿no? Oyes. Fuera de micrófono esto. Mac Harris. Bueno, pues los Pogues, Dirty Old Town. Met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. The smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch train. Dirty old town, dirty old town. Bueno, pues escoltàvem... Sucia vieja ciudad. Sucia vieja ciudad. Sí, los Pogues se caracterizan por unas letras bastante tabernarias y sí, sucias, sí. Pues esto lo cantábamos ahí en el pub con la guitarrita. No, tú lo presenciaste también. Seguramente. Y bueno, pues qué más. Yo he estado buscando por el internet un poco de información sobre cultura escocesa, porque yo preguntando allí en los pubs, pues como que no tuve mucha cultura, ¿no? Porque la gente no tenía ganas de hablar de cultura, pero no sé, lo primero que me salió cuando busqué cultura escocesa, aunque me extrañó mucho, fue cocina escocesa, ¿no? Y yo, que he vuelto gorda de tanta mantequilla y que estaba asqueada de... Porque yo trabajaba en una cocina y, claro, podía comer todo lo que quería y todo lo que había era frito en mantequilla y pues eso. Qué bien comen ahí, ¿eh? Ahí, por cierto, ¿eh? Me dijeron, orgullosos, que está reconocida como la dieta menos saludable del mundo. Fantástico. Bueno, yo puedo dar fe de ello solo por el hecho de que vi por primera vez en mi vida una cosa que no creo que vuelva a ver, que es hamburguesa rebozada. Sí, es que hay los fish and chips de ahí son cosas todas rebozadas en la misma cosa y fritas en la misma cosa. Pero te rebozan variedad de cosas, como hamburguesa rebozada, pescado de todo tipo rebozado, que el pescado es fresco y recién pescado, pero para hacerlo poco saludable, pues lo tienen que rebozar y freír, ¿no? Y pues eso. ¿Eh? No, son escoceses. Tienen que mantener el estatus de dieta menos saludable del mundo. Y bueno, no sé, yo busqué y sí que ponía que tienen mucha tradición de hacer sopas. Las sopas sí que... A pesar de ser pesadas y grasientas, no están malas. Luego hay una especie de morcilla muy mala que se llama budín, que es sangre y cosas metidas en piel. Qué rico, ¿y cómo conseguirlo? Que se lo comen por la mañana para desayunar. Y hay una cosa que estoy buscando, que se llaman... ¿Cómo se llaman? Puffins o algo así. Pastelitos, ¿no? Que os voy a leerlo. Haggis, se llaman haggis. Y los haggis... Mira, os leo. Es similar a morcilla, aunque de oveja. Se toman de esta el cerebro, los pulmones y el corazón. Y se mete todo en eso, en la piel del intestino. Y qué rico. Qué rico, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más? Bueno, también lo que os contaba antes de que el pueblo que originario de Escocia, bueno, anterior a los escotos... Estaban los pictos, que eran una gente que se pintaban todo el cuerpo y que cuando los romanos llegaron allí y los vieron, los llamaron los pictos y que poblaban sobre todo... Las tierras altas. Las tierras altas. Y luego llegaron desde Irlanda, y no sé si esto está bien o no, esto es lo que he encontrado, desde Irlanda los escotos, que fueron los que echaron a todos los pictos y los mataron a todos... Y de donde viene la cultura escocesa actual, ¿no? Y pues sí que tiene mucho que ver porque realmente viene del mismo lugar. Y aquí pone una frase que a mí me hizo reír, porque dice: en apenas unos años los pictos desaparecieron, absorbidos cultural y lingüísticamente por los escotos, cuya cultura era superior, eran cristianos y conocían la escritura. Jodín, qué buen partido, ¿no? Preséntame un escroto, eso. Los escrotos eran culturalmente superiores. Y bueno, la lengua natural de Escocia es el gaélico. Y luego aquí hay otra cosa que me ha hecho gracia. ¿Dónde está? El gaélico fue sustituido por el inglés. Oye, ¿qué? Este verano ha habido noticia de que va a haber un referéndum independentista en Escocia. Ah, sí, ¿eh? Claro, ¿no sí. ¿No te has enterado? Pues no, yo estaba en el pub comiendo booty. No, solo de fútbol, ¿no? Se grita, se canta, no sé. A ver, el parlamento escocés lo hizo un catalán. Yo estuve ahí muy peculiar, fui al lavabo al parlamento este escocés que puedes entrar tranquilamente. Tiene una arquitectura muy peculiar y es de un catalán y bastante polémica trajo. Pero la verdad es que resultó, ¿eh? Si no va a Edimburgo, es de lo más resultón que hay ahí. ¿Y el castillo qué? El castillo, pero sí, es espectacular. Espectacular. Te sientes como Sean Connery en Los Inmortales cuando subes ahí. Muy bien. Y la frase esta que buscaba sobre el idioma dice... La lengua escocesa, que es una lengua anglosajona, considerada por algunos un dialecto del inglés y por otros una lengua independiente de esta. ¿Tú qué dices, Ernest? Es como lo del vernáculo, ¿no? Es como que decir que el andaluz es un dialecto también. Es como el catalán, ¿sí? Sí, durante muchos años el catalán se decía que era un dialecto español, o sea que... No, pero no una cosa es el gaélico y aquí está hablando de la gente que habla inglés con acento escocés, que en verdad no se le entiende, porque es verdad, pero bueno, no sé, a mí me ha hecho gracia. La flor regional es el cardo, esto me ha hecho gracia también, por lo que, bueno, sin comentarios, aunque el brezo cubre significa bla. ¿Qué más cosas tradicionales de la cultura escocesa? La gaita, el kilt, que no falda. Y dicen que los escoceses no llevan calzoncillos. ¿Tú lo has comprobado? Sí, es verdad. Bueno, ¿es verdad? O sea, lo que he podido ver no llevaba calzoncillo. Es que había un montón esa falda. ¿Qué has podido ver? A ver. Es que, no, calla. Y dice, normalmente el kilt se viste sin ropa interior. A pesar de ello, proporciona un gran abrigo, incluso en el gélido invierno escocés, gracias a su medio centímetro de grosor. Claro, es que es gordo. Y además hay un truco, que aparte del kilt, hay esa kilt. Cosa aquí... Que es como una mochilita. Que protege, aparte de ser como una especie de riñonera práctica, también hace la función de protector para cualquier tipo de y ataque. Y luego hay como unos calcetines súper gordos de lana que van subidos hasta la rodilla. Sí, sí, pero el aire entra, yo no sé. Bueno, refrescando. Refrescando. Es gerundio. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y aquí pone, la gaita es considerada no solo un instrumento musical, sino también un arma de guerra. Para en el ejército británico, para animar a las tropas. Pero la primera frase es graciosa. No es para ahuyentar. Y yo he buscado el tema tradicional que hacen sonar con la gaita cuando quieren usarla como arma de guerra, pero no lo he encontrado, pero prometo traerlo el próximo día. O si algún oyente lo encuentra, que lo mande al correo. La canción se llama Scotland the Brave, que significa Escocia la valiente. Ya que hemos dicho muchas cosas de Braveheart, yo quería contar una anécdota que me hicieron, que dicen que es verdad, yo no sé si quién me lo dijo, que hay un pueblo por ahí que hay una estatua de Braveheart, pero en vez de hacer la del original, ¿no? La del... Mientras este es el Mel Gibson. No me lo puedo creer. Que la estatua, hay que ser cateto para... La estatua es la del Mel Gibson. Bueno, supongo, no sé si... Vale, sí, sí, pero bueno, poner Mel Gibson, encontrarte en Mel Gibson. Bueno, yo desde que vi la estatua de Luis del Olmo en Bará, no sé si habéis estado en Bará, hay una estatua de Luis del Olmo en la plaza de su mismo nombre. ¿Cuántas aberraciones? Pues ya no me extraña nada. Por favor. En fin, pues nada, para seguir aberrando, yo voy a poner un vinilo que me regalaron... ¿Vinilo tinto? Un hombre sin calzoncillos me regaló este vinilo y ojalá pudierais verlo, porque... La foto del soplagaitas que sale aquí es un montón de graciosa. Además es pelirrojo y tiene el bigote colorado. Y por detrás sale una foto, son los Alexander Brothers. Y por detrás sale una foto así como rollo años 20, súper bonita, de estar retocado. No sé, bueno, los vais a escuchar, igual podéis recrear en vuestra mente lo que os estoy explicando. En fin, os dejo con los Alexander Brothers, no sé qué canción saldrá, porque además la funda del vinilo no se corresponde con el vinilo que hay dentro. Qué bonito. Pero bueno, los Alexander Brothers, que sí que son escoceses. There are tales to the gallant and tales to the brave, songs to the coward and odes to the knave. Each path that I tread, their memories engraved, but I'll sing ye a song of Knoll. The bonny hill of Kindle, where the bird sings so sweet in the morning, to the people of there, there's the mountain honour to compare with the hill of Knoll. Slip a walk quiet as the nix settles noon. The grey wraiths o' rhyme wrap the kirk steeples rune. They wander sae high o' the slumbering tune and keep Christ wi' my love on Knoll. The gloamin' sae soft as the valiant fall, the lecks o' the road mak a neck that o' gall, and the old river hay maks the girdle sae bold around the old hill o' Knoll. Sweet. compare with a hollow. Lighted up there, and some it's the beauty of Arctic's despair. But the money, oh, was it some memory fair to linger that love gone to know? True love may wander where primroses bloom, and dream it's the perfume of heather and broom, or kiss neath the light of the all-harvest moon that silvers the crest of Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Estem a l'Assemblea Majares en la recta final d'aquest programa d'avui diumenge 16 de setembre i acabem d'escoltar com eren estos los... Alexander Brothers. Alexander Brothers, fantàstics. Bueno, senyors, pues anem fent una mini agenda per començar, si us... Bueno, direm una coseta, és veritat que sempre aquí ja sabeu que l'agenda a vegades ens deixem coses i fa bastanta ràbia després. Com que abans heu apuntat algú de l'ESGAE, jo estava pensant, a veure, que no m'olvide, de la jornada anti-ESGAE que hi ha organitzat en suport a l'agenda de les barricades, al portal de les barricades, que tenen una denúncia del senyor Ramon Zin. Que curiosament jo estuve en el juzgado de Madrid. Eso, dígalo, explícalo, què ha passat con el juicio en Madrid contra a les barricades. O sigui, de Portugal, he sigut una... He marxat d'una manera estranya, llavors vaig venir a Barcelona, però vaig tornar a marxar el dia següent amb el cotxe amb la meva germana per anar a buscar els meus trastos, perquè la meva germana m'havia proposat i no vaig trobar una mala idea, i així m'aprofitar per anar a Madrid, que no ho coneixia, i tenim un amic que viu allà ara. I jo estava fent això del Ramoncín, i com que hi havia gent que hi anava i coneixia amb això, vam dir, va, doncs passem allà, a veure què passa amb el Ramoncín. I res, doncs és una moguda d'aquestes, que el Ramoncín, pues, va del palo, és un professional de los juzgados ja, i es veu que pues, va posant denúncies a la penya quan, a la primera, que diuen qualsevol cosa sobre ell, i es veu que la barricada es van parlar una miqueta, però posant-ho, denunciant, que suposo que li fa més mal, doncs, pues, tot el tema de com utilitzen l'ESGAE com una màfia. Per injúries els hem fet la denúncia. Nosaltres vam fer-los una entrevista, així una connexió radiofònica, a gent, companys de bronca que estan a les barricades, i si voleu escoltar ahir una mil especial que vam festa i penjat en podcast també. Pues han fet diferents actes a Madrid, Zaragoza, les últimes setmanes de recolzament i per treure diners per aquest judici, i ara també arriba aquestes directivitats arriben a Barcelona, i això serà aquest concert, convocatòria, jornada d'anti-ESGAE i de suport al portal de les barricades, serà aquest dissabte a l'Ateneu del Besòs, i serà a partir de les 11 amb una plantada de distris, a les 12 hi haurà una mica d'intercanvi de CDs, etc, el comedor vegano, i a partir de les 7 hi haurà també algunes xerrades. És una mica complicat ho llegeixi perquè el cartel m'apareix supergrande en el mail, però bueno, i a part de bocadillos veganos i demás, hi haurà un concertillo amb els Terror i Misèria i amb alguns grupillos més crostes, com uns que se llaman Crosta, No Caos, Favela, Epidèmia, bueno, grupillos de música romàntica segurament, tot això al carrer Rambla Prim 76, Besòs Mar, en metro, allà a l'Ateneu Llibertat i el Besòs, i per 2 euros en recolzament al portal de les barricades. I el dia, no sé si t'he dit, serà aquest proper dissabte 22 de setembre. I després també podríem recordar el que has comentat abans, si et sembla, de dir el telèfon o la forma de contactar amb aquestes jornades. La data també, perquè recordem que la data del matí està malament. I era el dia 28, ara ho confirmem, però si no m'acabo, han retrasat el dia, dissabte 20 d'octubre, ara sí, sàbado 20 d'octubre. El número de telèfon de contacte, que és el 658-625545. I també hi ha un mail que és alforatdelavergonya@yahoo.es. Molt bé, i després també dir-vos que la Quimera ja torna a les seves activitats ja quotidianes, i entre altres, a part de xerrades, presentacions i cenadores, fan tots els dijous els seus cicles de cine, i ara han començat el mes de setembre ficant totes les pel·lis que no es van poder ficar durant l'any als respectius cicles. Això serà a les 8:30 o així més o menys, allà a la Quimera al carrer Verdi, al costat del Cine Verdi. I aprofitem per dir-vos que en principi la setmana que ve tindrem aquí una delegació de la la Quimera perquè ens vinguin a xerrar una miqueta d'unes jornades que organitzen d'aquí dues setmanes i bueno, d'ells mateixos fer una miqueta ahí de cotillo que teníem pendent amb la gent de la Quimera. I després, per acabar, per aquí corre un cartell, no sé si algun d'aquí el pot agafar, un cartellet que hi ha aquí, per aquí al mig, aquí davant, que és aquests companys de... Hi ha uns quants contrabandistes que s'han ido al monte, han ocupat una casa a Cerdanyola, que és Can Canaletes, i fan diverses activitats, i entre elles pues, fan un cicle cine, no? Que es diu Cine a la Fresca, i que és tots els diumenges a les 8:30, a les 20:30, i avui estem a dia... 16. 16, doncs pues avui, dia 16, feien Amanece que no es poco, però bueno... que és una peli molt bona, ja no la podré veure. I el... Muy guapa, cierto. Sí. Molt divertida. I el dia 23 de setembre fan una altra peli molt bona, que és el mateix director, de José Luis Cuerda, que es diu El bosque animado. Estan fent un cicle d'aquest senyor. Està sí. Prou bé. Pues ara Can Canaletes... Aquí diu que és casualitat, que no és un cicle de José Luis. Ah, és casualitat. De veritat. Com són? Lo ponen en el cartel, no? Com són? Pues allà a Cerdanyola és una mica complicat d'arribar-hi, però jo crec que no sé si hi ha unes indicacions clares. Que simpàtiques. D'on es tragan Canaletes? ¿Dónde? Cerdanyola, camí veïnal de Sant Iscle. Iscle? És un gran nombre per una calle. Camí veïnal de Sant Iscle. Ah, perdó, és que jo el català no tal. Junto a l'aqueducto frente a la iglesia de Santa María de las Feixes. Jolín, qué bonito. Mm. Qué rural, Cerdanyola. Lo repito. Sí, por favor. Camí veïnal de Sant Iscle... junto al acueducto frente a la iglesia de Santa María de las Feixes. Molt bé. Pero que... Ah, sí. ¿Qué metro es esto? El metro... Bajas a Baicarca y te queda un ratito para caminar. Rodalías, sí. Mejor tren, ¿no? Un poquito. Vale. Mejor no sé, pero la única manera. Más cerca. El AVE. Confiamos en Renfe, por favor. Bueno, os fiquem una cançó d'un grup que tocarà dissabte i ens hem despedint. Perquè arriba la Mercè, unes festes una miqueta agobiants, però... Bueno, dins de tot el BAM i totes les festes i concerts que hi ha, pues, toquen entre altres, i només per ells ja potser val la pena, els Undertones, que una banda mítica d'Irlanda, precisament, que van ser dels primers a fer així un punk melòdic o punk pop, pues, de lo más agradable i resultant. Pues venga, Jimmy Jimmy. Ha arribat un fax, un mail d'última hora pels companys de Bronca, amb el titular El PSOE propone multes d'un milió d'euros per les emissores sin licència. Bueno, la setmana que ve ja en parlarem. Aquests són els Undertones, grup irlandès, que estaran tocant el proper dissabte, dia 22, aquí a la plaça Real. Vostès podem venir a mirar-ho des del balcó. En un concert amb diversos grups, entre altres el Sidoní, que en veritat és per commemorar els no sé quants anys del Sidecar, de nostres vecinos de la sala Sidecar, que a vegades ens han allotjat a fer concerts contrabandístics. No vamos a decir que nos llevamos muy bien con estos vecinos, però tampoc nos llevamos mal, ni bien ni mal, ¿no? No sé, bueno, els veïns al Sidecar fan anys, pues, i talent los Sidoni i los Undertones, pues està bé. Bueno, i a part hi ha altres festes majors, que per escapar de Barcelona pues, també està bé, és una excusa bona. I el Baix Llobregat, el Prat, o Esplugues toquen el Se Adormenta una Vecina, que és el grupo del momento, muy bueno. I després a Tarragona, no? Que és on segurament farem cap als Majares, no? Segurament. Pues ahí a Tarragona també, que monten barraques per Santa Tecla, però bueno, festividades vàries. Bueno, pues nos despedimos, ¿no? Pues contrabandistas, sí. Que ja ens hem passat un moment de l'hora. Jo tinc que dir que em disculpo pel pròxim programa perquè no estaré, perquè tinc que fer gestions per allà per Sevilla, però intentaré trucar amb una altra majara que tots coneixem, que és la Vero, i bueno, alguna intervenció farem, així que ens veiem d'aquí dos diumenges. Corresponsalia. Bueno, jo prometo explicar més coses i portar música portuguesa, que anirà ben bonic. Molt bé, que bonic, que si m'agrada. I a Chico Buarque, un altre cop. Bueno, a mañana va ser otro día. A l'Eli donarem moltes gràcies, emplaçar-nos d'aquí dos mesos. Sí. Que vagi molt bé la festeta, recordem. Suposo que us hi veuré i que veuré també que ens estàs escoltant. Clar que sí, ens portarem en massa. Divendres 28, no? Divendres 28. Divendres 28 de Rina Amàlia, recordeu. Bueno, pues també me despido i la tornem la setmana que ve, diumenge a les 7 fins a les 9, a Contrabanda FM en el 91.4 www.contrabanda.org. Ole. Asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido? Mío. I recordeu que ara acaben les festes de la salut d'aquest entranyable barri de Gràcia amb els Caco a la Rambla Mercedes.